9,99, a salami z orzechami laskowymi 7,99 za 250 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 28 września. Jest 16. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. O sytuacji w tym rejonie będzie mowa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Najnowszy bilans epidemiczny to blisko 1000 przypadków COVID-19, no ponad 1/3 więcej niż przed tygodniem. Bliscy przyjaciele i politycy pożegnali Jerzego Targalskiego. Spoczął na warszawskich Powązkach. Będą prezydent, ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Premiera, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Straży Granicznej. Za godzinę w siedzibie BBN-u spotkanie poświęcone sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Wcześniej rząd zdecydował, że zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. To odpowiedź na hybrydowe działania białoruskiego reżimu, tłumaczył rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller. Granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób. Codziennie setki migrantów próbują przekroczyć nielegalnie polską granicę. Polska Straż Graniczna podejmuje wszelkie działania oraz wojsko i policja, aby nie dopuścić do tego typu działań. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć nie tylko granicę Polski, ale również granicę Unii Europejskiej. W tym wypadku jest to tożsama granica, w związku z tym odpowiadamy nie tylko za bezpieczeństwo Polaków, ale również za bezpieczeństwo całego obszaru unijnego. Stan wyjątkowy obowiązuje w części województw podlaskiego i lubelskiego od 2 września. Ostatniej doby w Polsce wykryto 975 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o ponad 37% więcej niż w ubiegły wtorek. Zmarło 29 osób z COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że obecnie najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest na Lubelszczyźnie. Jeżeli w całym kraju wskaźnik zakażeń mamy na poziomie 2,1, to w województwie lubelskim mamy 6,5 na 100 tysięcy mieszkańców wskaźnik zakażeń, natomiast w województwie podlaskim 4,1. Więc widzimy, że te województwa znacząco odbiegają od tego standardowego wskaźnika zakażeń, który mamy dla całego kraju. Z kolei, jeżeli chodzi o zajętość łóżek, no to tu zdecydowanie znowu województwo lubelskie. Ostatniej doby wykonano blisko 47 tysięcy testów na obecność wirusa. W Warszawie bliscy przyjaciele i politycy pożegnali Jerzego Targalskiego. Historyk, publicysta, działacz opozycyjny, wiceprezes Polskiego Radia w latach 2006-2009 i komentator Polskiego Radia 24 zmarł 19 września. Miał 69 lat. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Tu na cmentarzu uroczystości pogrzebowe właśnie dobiegają końca. Jerzy Targalski spoczął w Alei Zasłużonych. Znajomy zmarłego Tomasz Kołodziejski wspomina wspólną działalność w opozycji. Poznaliśmy się w 80 roku. Jechaliśmy takim pociągiem wynajętym przez region na zawsze do Gdańska na zasłonięcie pomnika Stoczniowców i tam go poznałem. Prezydent Targalskiego krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzję prezydenta odczytała przed mszą pogrzebową Zofia Romaszewska. Zdecydowanie opowiedział się po stronie represjonowanych przez reżim komunistyczny, podejmując współpracę z Komitetem Obrony Robotników, uczestnicząc w zbiórkach środków dla wsparcia prześladowanych. Uroczystości mają charakter państwowy. Katarzyna Ingram, dziękuję. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął nowe postępowanie karne przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu, przetrzymywanemu w kolonii karnej opozycjoniście. Zarzucono założenie organizacji ekstremistycznej. Politykowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Oprócz Aleksieja Nawalnego zarzutami o stworzenie i kierowanie organizacją ekstremistyczną objęto jego współpracowników Leonida Wołkowa i Iwana Żdanowa. Dodatkowo współpracownicy opozycyjnego polityka Lubow Sobol, Jaczesław Gimadi i jeszcze kilka innych osób zostali oskarżeni o uczestnictwo w organizacji ekstremistycznej. Rosyjskie media niezależne przypominają, że większość najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego już wcześniej uciekła z Rosji i schroniła się w sąsiednich krajach. W lipcu moskiewski sąd uznał organizacje związane z opozycjonistą, w tym Fundację Walki z Korupcją, za organizacje ekstremistyczne. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka wszystkie osoby, które pracowały, współpracowały, finansowały lub propagowały działalność tych organizacji, muszą się liczyć z represjami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W piątek po raz trzeci będziemy obchodzić Dzień Polskiej Muzyki. Ponad 50 stacji radiowych i telewizji muzycznych od 10 do 11 będzie nadawać tylko polskie piosenki. Chcemy promować muzykę rodzimych twórców i zwiększać świadomość Polaków na temat znaczenia muzyki dla rozwoju polskiej kultury i gospodarki. Podkreśla Miłosz Bębinow, wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, który jest współorganizatorem trzeciej edycji kampanii.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Zapraszamy do Trójki, 16 minut po godzinie 16. Przenosimy się do Wielkopolski, bo tam prawdziwa czarna seria. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca nieznani sprawcy na terenie Wielkopolski wysadzili 6 bankomatów. No oczywiście po to, by zrabować gotówkę. Kilka razy się to udało. Ostatni bankomat wyleciał w powietrze wczoraj w nocy w Poniecu, w powiecie gostyńskim. Jacek Marciniak. Huk był okropny, obudził całą rodzinę. Taki silny huk, taki właśnie wybuchowy. Ten huk i to mnie obudziło. Słyszałam jakiś huk i nic więcej. Do okna podeszłam, ale kompletnie nic nie widziałam. Patrzyłam tylko w niebo i nic nie widziałam. Był ogromny huk. Do wybuchu doszło na kilka minut przed godziną trzecią. Został wysadzone samo urządzenie, sam bankomat. Monika Córyk, oficer prasowa gostyńskiej policji. Zniszczeniu uległy drzwi wejściowe do marketu, te zewnętrzne oraz te wewnętrzne. Bo bankomat znajdował się w środku marketu. Pomiędzy drzwiami wejściowymi a drzwiami prowadzącymi już bezpośrednio na halę marketu. Tam znajdował się bankomat. Był to bankomat stojący, nieumieszczony w ścianie. On został wysadzony. Takie miałam wrażenie, jakby jakoś bomba gdzieś walnęła. W bankomacie były pieniądze w kasetach, które zostały skradzione przez sprawców. Na chwilę obecną nie ujawniamy informacji o kwocie, ale również nie otrzymaliśmy takiej informacji od właściciela bankomatu. Najpierw wszyscy pomyśleli, że coś, broń Boże, u nas w domu. Chociaż też pomyśleliśmy może, że samochód uderzył, bo też słyszeliśmy odjeżdżający bardzo szybko samochód zaraz po tym huku. Nikt nie pomyślał, że to tam taka kradzież. W sprawie eksplozji bankomatów na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznań już od kilku lat funkcjonuje specjalny zespół, który zajmuje się tego typu sprawami. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji. Policjanci z tej grupy nie tylko zajmują się gromadzeniem materiału dowodowego w poszczególnych sprawach, ale także analizują wszystkie przypadki bardzo szeroko, starając się powiązać być może niektóre z tych wydarzeń z działalnością jednej bądź wielu osób, które w takich grupach przestępczych działają. Myślałam, że jakiś dom wyleciał w powietrze z powodu wybuchu gazu albo samochód się roztrzaskał. Oczywiście jedna z naszych wersji przewiduje taką możliwość, że to może być jedna i ta sama grupa przestępcza, biorąc chociażby pod uwagę fakt, że te wydarzenia miały miejsce w niedalekiej odległości od siebie oraz w bardzo krótkim okresie czasu. Taki jakby delikatny, taka mgła dym, ale to nie było taki dym jak od pożaru, zupełnie coś innego. Najczęściej wynika z analiz naszych ekspertów, są to różne mieszaniny gazów, które są wtłaczane do wnętrza bankomatu, a następnie inicjowane jest eksplozja. Mieszaniny gazów mogą być równie niebezpieczne, jeśli weźmiemy pod uwagę również inne jakieś substancje o charakterze właśnie wybuchowym. Trwało to 2 sekundy i cisza była. Tylko przypomnę, że wiosną tego roku została rozbita przez policjantów z Poznania bardzo aktywna grupa, zorganizowana grupa przestępcza wywodząca się z województwa lubuskiego, która regularnie wysadzała bankomaty i okradała je z pieniędzy, nie tylko na terenie Wielkopolski, ale także na terenie Pomorza i województwa śląskiego. W ciągu ostatniego miesiąca w Wielkopolsce nieznani sprawcy wysadzili bankomaty w Rokietnicy, Obrzycku, Dusznikach, Kwilczu, w Grabowie nad Prosną i teraz w Poniecu. Wcześniej w ostatnich latach wysadzone zostały bankomaty m.in. dwukrotnie w Wijewie, we Włoszakowicach, Krzycku czy Radzynie. is a car crash, this isn't love. This is a bloodbath, this isn't love. This is a sentence, this is where our story ends. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 16:00. No to teraz siadać proszę. 537 milionów pasażerów w ciągu 20 lat. Tyle od września 2001 roku przewiozła wyodrębniona z PKP spółka PKP Intercity. Przewoźnik wożący pasażerów na trasach dalekobieżnych i międzynarodowych obchodzi w tym roku swój jubileusz. Jesteśmy na dworcu centralnym w Warszawie. PKP Intercity obchodzi swoje 20-lecie. Coś się udało poprawić w ciągu ostatnich tych 20 lat? Zdecydowanie tak. Tabor przede wszystkim. Tu jak widzimy stoi dart do Białegostoku. 20 lat temu wiadomo co tam jeździło. Pendolino jeździ już od 2014. A nowych składów będzie jeszcze więcej. PKP Intercity ogłosiło przetarg na jednostki piętrowe typu Puszpul. Będą jeździć na kluczowych, lecz nie priorytetowych trasach, zapowiada prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. To są nowoczesne wagony z nowym designem. Wierzę w to, że Puszpul będzie takim pojazdem, który potrafi przyciągnąć następne osoby. Przyszedł ten czas realizacji polityki taborowej. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Decyzja o 7 miliardach złotych wydatkowana na modernizację, remont, zamówienia nowych składów. Ta polityka dzisiaj skutkuje tym, że przerwany przez pandemię powrót Polaków na kolej dalej trwa. Owszem, można się szczycić tym, że PKP Intercity zanotowało blisko 50% wzrost pasażerów rok do roku. Nie powinno to jednak dziwić, bo PKP Intercity na wielu odcinkach jest monopolistą. Konkuruje tylko z przewoźnikami regionalnymi, od których w pośpiechu zostało odłączone 20 lat temu, mówi dr Jakub Majewski, prezes Fundacji Prokolei. Częściowo wynikało to z prawa unijnego. Chodziło o to, żeby oddzielić infrastrukturę od działalności przewozowej i przewozy pasażerskie od towarowych. Natomiast już dzielenie dalsze na mniejsze fragmenty działalności w przewozach pasażerskich nie było obowiązkowe. Przyjęto, że część odpowiedzialna za ruch dalekobieżny jest czymś innym niż te przewozy regionalne i ze szkodą dla pasażerów cały ten podział to fakt, że nie mamy jednolitej wspólnej taryfy dla wielu przewoźników, tak jak to miało miejsce za czasów jednego dużego PKP. Mamy te spółki takie jak PKP Intercity, te regionalne, może coś jest do poprawienia, no bo tej integracji biletowej dalej nie ma. Powiem, że mi jest trudno, córka mi kupuje, jeżeli chodzi o tą stronę. Raz wyskakuje to, raz wyskakuje coś innego. Po prostu są jakieś czasem sprzeczne informacje, o tak powiem. Generalnie oczywiście tak powinno być, że w kasie stacjonarnej powinno się kupić bilet na wszystkich przewoźników. Integracja taryfowa właśnie rusza. Co ciekawe, na razie udało się nawiązać współpracę z Polonusem, czyli operatorem autobusowym. Na szczęście najprawdopodobniej to nie koniec, mówi Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu transinfo.pl. PKP Intercity, zresztą też Adamczyk, zadeklarował, że będą prowadzone prace nad tak zwanym wspólnym biletem. Można tylko po prostu się zdziwić, że przy tak właśnie jakby mało skomplikowanej strukturze rynku to nie zostało jeszcze zrobione, że gdziekolwiek nie jedziemy, kupujemy w aplikacji cyfrowej jeden bilet. Aplikacjom na pewno by pomogli. Każdy ma teraz telefon, każdy ma smartfon w kieszeni, nawet już najstarsi obywatele, także zdecydowanie. Zdecydowanie najlepszy dla pasażera jest system, który jest prosty, łatwy, zrozumiały i dostępny. Z drugiej strony oczywiście tego ogólnopolskiego przewoźnika warto w kilku miejscach zmobilizować do lepszej pracy. Ważne, żeby ta konkurencja była łatwa i zrozumiała. Tutaj z tą jednolitością informacji, taryfy, zasad przewozu nie jest u nas najlepiej. Na szczęście na rynku są już dostępne przejrzyste aplikacje biletowe. Warto chyba rozważyć ich pobranie, bo nie wiadomo wcale, ile ta integracja biletowa tak naprawdę potrwa, jeśli przez 20 lat nie udało się jej ukończyć. Dużą przeszkodą do wprowadzenia wspólnego biletu kolejowego, który uwzględniałby wszystkich przewoźników, także tych regionalnych, jest mnogość spółek kolejowych i różnice między nimi. Jednym słowem, no, każdy ma na uwadze swój interes, ale niekoniecznie jest to interes pasażera. Tematem zajął się Paweł Turski. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Stone Temple Pilots. Zapraszamy do trójki za 22.17. My teraz przenosimy się do Francji, bo tam olbrzymie poruszenie i wręcz nawet oburzenie. Wszystko za sprawą muru wybudowanego przez władze Paryża między północną dzielnicą francuskiej stolicy i miejscowością Pantheon. Mieszkańcy nazwali mur ścianą wstydu, czy też murem wstydu, twierdząc, że francuskie władze chcą odciąć bogate dzielnice od biednych przedmieść Paryża. Władze stolicy tłumaczą, że chodzi o odcięcie drogi narkomanom, którzy zagrażają mieszkańcom. My teraz łączymy się z Francją. W Paryżu jest Stefan Folzer. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego wybudowano ten mur? O co w ogóle chodzi? No właśnie, więc tak zwany mur wstydu zbudowano zaledwie kilka dni temu na zlecenie prefektury policji w Paryżu. Chodzi o tak naprawdę niewielką ścianę blokującą dostęp do tunelu pod paryską obwodnicą, który umożliwiał kiedyś przejście z 19 dzielnicy Paryża do miejscowości Pantin. No a dlaczego zamknięto to przejście? No ponieważ w tym tunelu chronili się narkomani. No a w ostatnich dniach pojawiło się ich tam zdecydowanie więcej. Stało się tak, ponieważ w ubiegłym tygodniu władze Paryża wysiedliły z innej dzielnicy miasta kilkuset narkomanów. Mer Paryża podjęła decyzję o przewiezieniu ich autobusem 2 kilometry dalej do dużego parku na północy miasta, na granicy Paryża i miejscowości Pantin oraz miejscowości Aubervilliers. Problem w tym, że w tej okolicy mieszka wiele tysięcy osób, niedaleko znajduje się też szkoła. Dodam, że narkomani, których przewieziono, używają narkotyku zwanego crack, produkowanego na podstawie kokainy. No i pod wpływem tej substancji osoby te zachowują się bardzo często niezwykle agresywnie, napadają na ludzi, więc mur zbudowano po to, aby zablokować przejście narkomanom i chronić mieszkańców. No ale to wywołało oburzenie radnych miasta i paryżan, którzy uznali to za taki symbol granicy między tym bogatym Paryżem a biednymi przedmieściami. No a stowarzyszenia mieszkańców Pantin nazywają tę konstrukcję nowym murem berlińskim. Budowanie muru między Pantin, Aubervilliers i Paryżem niczemu nie służy. Władze nie są nawet w stanie zbudować ośrodka dla narkomanów. To pokazuje, że tak naprawdę państwo jest słabe, że przegrało i że nie jest w stanie poradzić sobie z międzynarodowym kryzysem narkotyku crack. Paryż stał się stolicą kokainy w Europie. Żyjemy tak naprawdę w Detroit nad Sekwaną, tyle że brakuje nam cyborga policjanta Robocop. Sauf que on n'a pas Robocop. No właśnie, jeszcze dodam, że sprawą na razie nie zajął się żaden Robocop, natomiast w obliczu tego skandalu minister sprawiedliwości obiecał szybką reakcję władz. No właśnie, a powiedz jeszcze, dlaczego ta sprawa nabrała takiego wymiaru politycznego? Prosta odpowiedź. Trwa kampania wyborcza, a jedną z osób odpowiedzialnych za tę aferę jest burmistrz Paryża, socjalistka Anne Hidalgo, która jest kandydatką w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, więc ten temat jest oczywiście wykorzystywany przez jej przeciwników. Anne Hidalgo jest osobą, która rządzi Paryżem od 7 lat, która do tej pory nie rozwiązała problemu narkomanów w Paryżu, więc ta sprawa jest swoistym kamieniem u szyi dla kandydatki do Pałacu Elizejskiego. No, a po drugie, ten mur stał się takim symbolem pewnej pogardy ze strony elit politycznych dla problemów mieszkańców tak zwanych trudnych dzielnic we Francji, bo powiedzmy szczerze, ten mur nie stanął na jakiejś rzeczywistej granicy między bogatym a biednym Paryżem, bo tak naprawdę znaczna część tych północnych dzielnic stolicy Francji od dawna jest zaniedbana i porzucona przez francuskie władze. Są to dzielnice, które borykają się z problemami islamizacji, handlu narkotyków, z przestępczością, z obozami też nielegalnych migrantów, bo warto podkreślić, że narkomani są w 99% afrykańskiego pochodzenia, więc władze nie chcą wysyłać tam policji, ponieważ obawiają się zamieszek, no a ten stan rzeczy trwa od wielu lat. Jednym słowem, ten mur stał się symbolem porzucenia i bezradności francuskich polityków. A mury rosły, rosły, rosły. Bardzo dziękuję. Z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał ze snu.

Za 12 minut będzie 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, polska drużyna zdobyła 3 brązowe medale w zakończonych zawodach Euroskills w austriackim Grazu. Euroskills to najbardziej prestiżowy konkurs umiejętności zawodowych na Starym Kontynencie, promujący szkolnictwo branżowe. Uczestnicy walczą o tytuł Mistrza Europy w kilkudziesięciu dyscyplinach, od fryzjerstwa i gotowania po umiejętności związane z przemysłem 4.0. Z medalistami spotkała się Martyna Szymczakowska. Żeby osiągnąć sukces, trzeba pracować. Brązowy medalista w gotowaniu, Bartosz Wicherek, trenował po 8-10 godzin dziennie, a pomagał mu sztab osób. Nie tylko kucharze, ale także psycholog. W tamtych rejonach. Drugi dzień to był tak zwany black box, czyli baza niewiadomych produktów, z których musieliśmy przygotować przystawkę i danie główne. Były to raki i sandacz. Trzeci dzień bazował na tak zwanych przekąskach, finger foodach i na teście wiedzy i teście, gdzie zakrywali nam oczy i musieliśmy za pomocą węchu i smaku rozpoznać bazę różnych naprawdę produktów pochodzących z całego świata. Dla Polaków był to dopiero trzeci start, ale z każdym kolejnym wracamy z coraz większymi sukcesami. Jak mówi brązowy medalista we florystyce Piotr Glazik, konkurencja jest bardzo duża. Umiejętności miał każdy zawodnik, ale to wszystko trzeba było jeszcze pogodzić z tym, żeby dany moduł wykonać do końca. Wbrew pozorom nie jest to konkurs piękności, gdyż sam finalny efekt nie ma głównego znaczenia. Liczy się też cały proces produkcji danego modułu. Jeszcze kilka lat temu szkoły zawodowe kojarzyły się z niskim poziomem nauczania, ale dzisiaj ten krzywdzący stereotyp bardzo się zmienił, a wykwalifikowany specjalista jest na rynku na wagę złota. Brązowy medalista w spawaniu Michał Formela mówi, że dla niego praca jest pasją. Dlatego nie żałuje, że tak jak większość jego kolegów, po skończeniu podstawówki nie poszedł do liceum, a później na studia. Poszedłbym dalej tym samym trybem, czyli szkoła zawodowa i potem mając już pracę, poszedłem do liceum, zdobyłem wyższe wykształcenie, dzięki temu mogłem non-stop zarabiać i szkolić się. Robię to, co lubię i wkładam w to całe swoje serce. Jak to mówią, kto kocha to, co robi, to nie pracuje. Kucharz Bartosz Wicherek bez zastanowienia mówi, że sukces na Euroskills to spełnienie jego marzeń. To jest ogromne wyróżnienie, bo gdzieś od początku szkoły marzymy o wielkich sukcesach i chcemy się rozwijać w tej branży i to jest zwieńczenie naprawdę lat ciężkiej pracy, bo to nie jest tylko rok przygotowania, ale to jest naprawdę całokształt całego doświadczenia zawodowego. To jak wiele drzwi otwierają zawody pokazuje przykład Macieja Pisarka, który 2 lata temu zdobył wicemistrzostwo świata na zawodach World Skills w Kazaniu. A dzisiaj w swojej załodze chciałaby go mieć każda z restauracji z gwiazdkami Michelin. Do Austrii pojechało w sumie 17 młodych Polaków. Dzisiaj po powrocie do kraju odbierali gratulacje m.in. od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. A z naszymi medalistami spotkała się Martyna Szymczakowska.